kurbanıyım. Gözlerim bağlı, önümü ardımı göremiyorum. Hasret kilitlemiş gönül kapımı. Anahtarı sende, giremiyorum. Bahtım hep uyurken beni çağırmış, duymamış yüreğim, rüyaya dalmış. Uzayıp özlerim göklere varmış. Merdiveni sende eremiyorum. Gönlümde imzası zalim dertlerin, acılar ortağı oldu zevklerin. Tapusu kaderde bütün sevgimin, koparıp da sana veremiyorum. Bahtım hep uyurken beni çağırmış, duymamış yüreğim, rüyaya da göklere varmış. Merdiveni sende eremiyorum. Merdiveni sende gelmesin yanıma. dertliyim, dertliyim. Dertliyim, dertliyim. Taş bastım kanallayan parmağa, İstemem kimse gelmesin yanıma. Dertliyim, dertliyim. Dertliyim, dertliyim. Bir gül sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşıktır Allah bilir. Şu garip gönlüme olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşık bilir. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Sevgilim, hayat bu gün gelir, harcarlar seni. Bir de saçlarına karlar yağınca, eskimiş şal gibi atarlar seni. sen mani olamam. Düşersem sonunda yine bul beni. Vefasız kullardan vefa bekleme. Kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Dünyanın kanunu böyle. Sevip mutlu olan var mıdır söyle. Seni benim gibi kimse anlamaz. Mutlu olamazsın başka biriyle. Eğer gideceksen mani olamam. Düşersen sonunda yine bul beni. Vefasız kullardan vefa bekleme. Kıymetsiz bir kula satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın senin için öleni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Oy çin çin çin çin lo öpem ağzın içini. Oy çin çin çin çin lo öpem ağzın içini. Öperken ısırmışam lo bağışla sen suçumu. Çin çin çin çin. Oy çin çin çin çin lo öpem ağzın içini. Oy çin çin çin çin lo öpem ağzın içini. Öperken ısırmışam lo bağışla sen suçumu. Çin çin çin çin. Çin çin gözün kara açtın kalbinde yara.

benim anam, canım anam, gurbetteki anam, hasretteki anam, ahiretteki anam, anam, anam, anam. Geceler yârim oldu, anam, anam, garibem. Ağlamak kârım oldu, anam, anam, garibem. Evvel böyle değildim, anam, anam, garibem. Ah, sebebim zalim oldu, anam, anam, anam, garibem. Ah, hakkını helal et, sütünü helal et, anam, anam. Bayram gelmiş neyime, anam, anam, garibem. Kan damlar yüreğime, anam, anam, garibem. Yaralarım sızlıyor, anam, anam, garibem. Gülmek benim neyime, anam, anam, anam, garibem. gelmedim sana. Bil ki beni sana kader getirdi. Köşeyi dönüp de gelmedim sana. Bil ki beni sana kader getirdi. Ellerim boş diye darılma bana. Beni bu hallere kader getirdi. Beni bu hallere kader getirdi. Her nefes alışta ararım seni. Kanatır kalbimi sitem dikeni. Yetim çocuk gibi bıraktın beni. Bizi bu hallere kader getirdi. Bizi bu hallere kader getirdi. Ne de ben böyle. Sen misin şanssız kul, ben miyim söyle. Suç bendeymiş gibi hiç bakma öyle. Beni bu hallere kader getirdi. Beni bu hallere kader getirdi. Gün olur tersine dönerse çarkın. Elini elime uzatma sakın. İster uzakta ol, ister çok yakın. Ah, bizi bu hallere kader getirdi. Bizi bu hallere kader getirdi. Köşeyi dönüp de gelmedim sana. Bil ki beni sana kader getirdi. Kader getirdi. Kader. Kader. Kader getirdi. Kader getirdi. yaşadım. Neden dertliyim? Her geçen bir yara açıp da gitti. Sorma arkadaşım, neden dertliyim? Her geçen bir yara açıp da gitti. Yaman sigarayı bastı kalbime, ardına bakmadan kaçıp da gitti. Ardına bakmadan kaçıp da gitti. Benden çok iyidir Mecnun'un hali. Yalansa boynuma aşkın vebali. Yuvayı terk eden bir kuş misali. Bir sabah ansızın uçuda gitti. Bir sabah ansızın uçuda gitti. Gönül çelme yedi her aşk oyununda. Talim uyudu zulmün koynunda. Gönül çelme yedi her aşk oyununda. Kaderim uyudu zulmün koynunda. Dertler muska gibi benim boynumda. Vefasız sevgilim kaçıp da gitti. Vefasız sevgilim kaçıp da gitti. Artık ben değilim, bende olan ki. Boşa yaşıyorum, onsuz inan ki. Bir gün şu kapıdan gelecek sanki. Adını kalbime yazıp da gitti. İsmini kalbime yazıp da gitti. Resmini gönlüme çizip de gitti. Bir sabah ansızın uçup gitti. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime. ümitsiz bir aşka düştüm. Ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime. Yaşasam da hayat ölümdür bana. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime.